Mini ball, safari. Wele po wese na chuki, tupendane. Aisha sema alikiba, mapenze na randunia. Alisema msani wa bongo, mapenze na randunia. Mapenze na randunia, hai. Wana wele po nalia, hai. Mapenze na randunia, hai. Cheza mama, msera, eti kuna propaganda tena, eti kuna propaganda tena, inasamba, eti hakuna upendo, baina yetu, wasani, tete mota mpendi sadiki hampendi moraya, tangulini, yote ni uongo, tupendani. Madrid nampenda ki crazy, sina shida na bahati, sina shida na bahati, tukipigana kila mara tunaangusha hekalu la Bwana, tutende mema aliye nyumbani apate tamaa ya kuokoka. Mapenzi.